خمس عشرة خصلة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، وتوجه والاستعاذة، والجهر والموضعه والإسرار في موضعه، والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، وتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة، وتكبيرات عند الرفع الخفض، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى، إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في الجميع الجلسات وتورك في الجلسة الآخرة وتسليمة الثانية. Evet, Arapça metni buydu. Okuduğum metnin kelime manasını veriyorum. Faslun, bu bir bölümdür. Ve erkanu, rükünler. Rükünleri, neyin rükünleri? Salati, namazın. Semani kaç tanedir? Semaniyete aşere. Semaniyete sekiz, aşere on sekizdir. Aşere on, on sekizdir. Nedir on sekiz? Rüknen on sekiz rükündür. Enniyetu, niyet etmek. Vel kıyamu, ayakta durmak. Neyle? Ma'al kudretu. Ma'a beraber, kudretu, gücü yetmekle beraber. Gücü yeterse ayakta kılar, yetmese kılamaz. Oturarak kılar. Ve tekbiretu, tekbir getirmek. El ihramu, ihram tekbiri. Yani ihram, başlangıçta iftitah tekbiri. Ve kıraatu, okumak. Neyi okumak? Neyi okumak? Fatihati, Fatiha'yı. Neyle okumak? Ve bismi, ismiyle başlarım. Kimin ismiyle? Allah'ı, Allah'ın. Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ayetun, bir ayettir, minha, o Fatiha'dan. Yani o Bismillahirrahmanirrahim, o Besmele'de, şeyde, Fatiha'dan bir ayettir. Ve ruku'u, eğilmek, rükuya gitmek yani. Ve tumaninetu, sükunet bulmak. Nerede? Fihi, o rükuda. Ve ref'u, kalkmak. Nereye kalkmak? Ve li'tedalu, dümdüz doğrulara kalkmak. Ve li'tedalu, dümdüz doğrulmak. Ve tumaninetu, sükunet bulmak. Nerede? Fihi, o i'tidalda. Ve sucudu, secde etmek. Ve tumaninetu, sükunet bulmak. Tumanine yapmak yani. Fihi, o secdede. Ve cülusu, oturmak. Nerede? Beyni arası. Secdeteyn, iki secde arası. Ve tumaninetu, sükunet bulmak. Tumanine yapmak. Fihi, o iki secdede. Ve cülusu, oturmak. Nerede oturmak? Ahiru, son oturuşta. O son oturuşta oturmak. Ve teşehhüdü, tahiyyatı okumak. Fihi, o teşehhütte. O son oturuşta. Ve salatu, salavat getirmek. Kimin üzerine? Ala, üzerine. Nebiyyi, peygambere. Salla, Allah'ın salası. Sallallahu, Allah'ın salatı. Aleyhi, onun üzerine olsun. وَسَلَّمَا وَسَلَامُ فِيهِ o teşehhütte. وَتَسْلِمَتُ selam vermek. Hangi selamı? Ula, birinci selam. وَنِيَّتُ niyet etmek. وَالْخُرُوجُ çıkılmaya. وَنِيَّتُ الْخُرُوجِ çıkılmaya. Neden? مِنَ السَّلَاتِ namazdan. وَتَرْتِيبُ sırasıyla. Neyin sırasıyla? Erkani, rükünlerin. عَلَى üzeri, ma, o şeyler üzeri ki zekernahu, onu zikrettik. Ve sünnenuha, o namazın sünnetleri. Kable, önce, duhuli, girilmeden. Fiha, onda. Şeyani, iki şey var. Nedir onlar? El ezanu, ezan okumak. Ve likametu, kamet getirmek. Ve ba'de, sonra. Duhuli girildikten sonra fiha o namazda şeyani iki şey vardır. Nedir onlar? Eteşehüdü tahiyyatı okumak. Evvelu ilk tahiyyatı. Vel kunutu kunutu okumak. Nerede? Fissubhi sabah namazında. Ve fil vitri vitir namazında da finnisfi yarısında sani ikinci hangi neyin ikinci? Min şehrin ayındaki ikinci hangi ay? Ramazan'a. Ramazan ayındaki ikinci yarısı. Ve heyatuha ve heyatuha o namazın heyatları yani sünnetleri 15 tanedir. 5 aşerete 10. 15 tane. Hasleten haslet üstün huy güzel efendim sünnet. Ve ref'u kaldırmak nerede? Neyi kaldırmak? Yedeyni iki elini. Nerede kaldırmak? Ande yanında. Neyin yanında? Tekbireti, tekbirin yanında. Hangi tekbir? İhram, başlangıç tekbiri, iftitah tekbirin yanında elleri kaldırmak. Ve ande kaldırmak daha nerede? Rükû'ü, rükünün yanında. Yani rüküye giderken tekbir getirmek. Daha elleri kaldırmak yani. Ve ref'i kaldırmak nerede? Minhu o rükuda. Ve vada'u koymak, neyi koymak? Yemini sağ elini, neyin üzerine? Ala üzerine, şimali sol elin üzerine. Ve teveccühü, ve cehdü'yü okumak, Hanefilerde Sübhaneke'yi okumak. Ve isti'azetü, e'uzu'yu çekmek. Ve cehru açık okumak, nerede? Fi mevdi'hi yerde, hi o açık yerlerde. Ve israru gizli okumak. وَالِسْرَارُ gizli okumak. Nerede? مَوْضِعِهِ فِي مَوْضِعِهِ yerde, hi o gizli yerlerde. وَتَأْمِينُ amin demek. وَقَرَاتُ okumak. Neyi okumak? Sureti bir süre okumak. Nerede? بَعْدَ sonra. Fatiha'tı Fatiha'dan sonra. وَتَكْبِرَاتُ tekbirler. Ande yanında ref'i kalkmanın. وَالْخَفْتِ eğilmek. وَالْقَوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ işitti yani kabul etti. Kim? لِمَنْ o kimse ki سَمِعَ اللّٰهُ Allah işitti. Allah kabul etti. لِمَنْ o kimse için ki حَمْدَهُ onun hamdini. رَبَّنَا ey Rabbimiz leke senin içindir. حَمْدُ hamd. وَتَسْبِحُ tesbih etmek. Nerede? فِي رُكُعِ رُكُدَ وَسُجُودِ secdelerde. Ve vada'u koymak, neyi koymak? Yedeyni iki elini, neyin üzerine koymak? Ala üzerine fahzeyni, iki dizinin. Nerede? Fil cülüsi, oturuşlarda. Yebsutu, yayar, yusra, sol ayağını. Ve yakbidu, avuçları kapatır. Ellerini fil cülüsi oturuşlarda ve yebsutu yayar yani ellerini yusra sol elini ve yakbidu avuçları kapatır yumna sağ. İlla ancak müsebbahati şehadet parmağı hariç. Yani ellerini kapatır ama şehadet parmağı hariç. Bu açıkta durur. Fe innehu muhakkak ki o parmakla yüşiru işaret eder. Biha o parmakla. Müteşehiden tahiyyatta. Şöyle. Tahiyyatta. Fi cemi'i tamamında vel iftiraşu solu yayıp dikmek. Sol ayağı yayıp dikmek. Nerede? Fi cemi'i tamamında celesati oturuşlarda. Sağ ayağı mesela dikip sol ayağı yatırmak. Bütün oturuşlarda ve teverrükte fil celseti onu şimdi açıklayacağım manasını verirken ve teverrükü teverrük nerede fil celseti oturuşta hangi oturuşta ahireti son oturuşta ve teslimetu selam vermek nerede taniyeti ikinci selamı vermek. Evet şimdi bu da kısaca kelime manasıydı. Namazın rükünleri, şartları ve sünnetlerin hükmü. Namazın rükünleri ve şartları. Namazın 18 tane rükünü vardır. 1. Niyet etmek. Namaza girmekle beraber hangi namazı kılıyorsa o namazın niyetini yapmak. Öğlense öğlen niyetini, sabahsa sabah niyetini, akşamsa akşam niyetini, yatsı ise yatsı niyetini, ikindi ise ikindi niyetini. Hangi namazı? Hangi sünneti mi kılıyor sünnet niyetiyle? Abdest sünnetini mi kılıyor abdest sünneti niyetiyle? Yani hangi namazı neyle kılıyorsa onun niyetini getirmek. İki, kıyam. Ayakta durmaya gücü varsa ayakta durur. Ayakta durmaya gücü yoksa oturarak kılar. Ona da gücü yetmese yatarak veya uzanarak kılar. Yani gücü yettiği şekilde namazını eda edecek. Namazın kılınması için kolaylık vardır ama terk etmesine cevaz yoktur. Üçüncüsü ihram tekbiri getirmek. İhram tekbiri ilk iftitah tekbiridir. Ona ihram tekbiri de deniliyor. İftitah tekbiridir. Ellerini kaldırıp Allahu Ekber diyerek ilk aldığı tekbir. Başlangıç tekbiri yani. 4. Fatiha'yı besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim ile beraber. Fatiha'nın bir ayetidir. Besmele de Fatiha'nın bir ayetidir. Eğer kişi Fatiha'dan herhangi bir harfi başka bir harf ile değiştirirse, şeddeli okunacak yerde şeddesiz okursa, kıraati sahih değildir. Bundan dolayı namazda olmaz. Çünkü Fatiha suresinin namazın bir rüknüdür. Dördüncüsü dedik, Fatiha'yı okumak besmele ile beraber. Beşincisi rüküye varmak. Altıncısı rükuda tumanine yapmak. Yani tumanine sükunet bulmak, duraklamak, iki hareket arasını ayırmak gibi. Mesela diyelim ki rüküda doğrulduğu gibi hemen doğrulur doğrulmaz secdeye gitmemesi lazım. Biraz bekleyip secde ile rükü arasını ayırması lazım. Bunun adına tumanine deniliyor. Sükunet bulmak, yani vücut tam sükunet haline gelecek. 7. İtidala kalkmak, yani rüküda kalkıp doğrulmak. 8. İtidalda tumanine yapmak. İtidalda da yani secde ile itidal doğrulmanın arasını ayırmak. 9. Secdeye varmak. 10. Secdede tumanine yapmak. 11. İki secde arasında oturmak. Secdede tumanine yapmak yani o iki secde arasındaki mesela diyelim ki secdede bir kere kalktı, başını kaldırdı. Hemen bir an gitmemesi lazım. Biraz duraksaması lazım. İşte o duraksanan, o beklenen, o şey yani vücudu sükunet bulma haline tumanine deniliyor. 11. İki secde arasında oturmak. 12. İki secde arasında da tumanine yapmak. Yani o iki secde arasındaki şeyde vücudu sakin hale getirmek. 13. Cülüsül ahire. Yani son oturuşa oturmak. 14. O son oturuşta ettahiyyatı okumak. Evet. 15. Ettahiyyatı okurken salavat getirmek. 16. Birinci selamı vermek farz, ikincisi sünnettir. Çünkü birinci selam vacip olup rükündür, ikinci selam ise sünnettir. 17. Namaza çıkmaya niyet etmek. Tercih edilen görüşe göre bu şart namazın rükünü değil, yalnız niyet etmek sahihtir. Birinci selam rükündür. İkinci selam da sünnettir. Evet. 18. Rükünlerin tertibine riayet etmek. Yani sırasıyla. Yani rükünleri sırasıyla yapmak. 17 neydi değil mi? 17. Namaza çıkmaya niyet etmek. Burada biraz ihtilaf da var bu konuda. Tercih edilen görüşler rükün değil diyor. Ama niyet sahiptir. Yani sünnet olabilir tercih edilen görüşte. Fakat mesela yani rükün de olur diyenler de olduğu için ama tercih edilen görüşler rükün değildir diye. 18. Rükünlerin tertibine riayet etmek. Yani sırasıyla yapmak. Bu metni okuyayım ondan sonra döneceğim diğer mezheplerdeki konulara. Namazın dışındaki sünnetlerin hükmü. Namazın dışındaki sünnetler. Bu sünnette namazın dışında iki tane sünnet vardır. Bir, ezan okumak. Bu ezan farz olan vakitlerde okunur. İki, kamet getirmek. Bu kamette her farz olan namazlarda getirilir. Namazın içindeki sünnetlerin hükmü. Namazın içindeki sünnetler bunlar iki tanedir. Bir, birinci teşehhüd yani birinci tahiyyat. Yani 4 rekatlı namazların ilk 2 rekatında birinci tahiyyatı okumak. 2. Sabah namazında kunutu okumak. Yani sabah namazının 2. rekatından sonra rüküye eğilip kalktıktan sonra bu kunut duası okunur. Hanefilerde sabah namazında kunut duası okunmaz. Bir de vitir namazının son rekatında ve Ramazan ayının son ikinci yarısında sonra okunur. Yani şeyde Ramazan ayının 15'inden sonra vitir namazında kunut okunur. Hanefilerde ise her vakitte her zaman vitir okunur. Yani herhangi bir gün belirlenmemiş. Şafiilerde ise her sabah namazından sonra okunur ama Hanefilerde sabah namazından sonra vitir kunut yok. Sünnetlerin hükmü. Heyat sünnetlerin hükmü. Heyat olan sünnetler bunlar 15 tanedir. 1. İhram iftitah tekbiri. Rükûya giderken giderken ve kalkarken elleri kaldırmak. Yani iftitah tekbiri bir mesela ilk başlangıçta aldığın tekbir, ondan sonra rükûya giderken de gene eller kalkar. Rükûdan kalkarken de gene eller kalkar. Bu sünnettir. 2. Sağ eli sol el üzerine koymak. 3. Veccehtü'yü okumak, iftitah duası. Hanefilerde ise Sübhaneke okunur. 4. Euzu'yu çekmek, yani Euzu billahi mineşşeytanirracim demek. Muhammed Şamil, babacığım. 5. Açık okunacak yerde açık okumak. Sabah, akşam ve yatsı namazlarında ilk iki rekatını açık okumak, okuduğu gibi. İlk iki rekatı açık okunuyor. Mesela işte sabah namazından, efendim akşam namazının iki rekatı, yatsı namazının ilk iki rekatı. Gizli okunacak yerde de gizli okumak. Yani öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında ki son rekatlarını gizli okumak gibi. 7. Amin demek. Yani Fatiha bittikten sonra hemen ardında amin demek. 8. Fatiha'dan sonra bir süre okumak. 9. Rüküye eğildiğinde tekbir getirmek. Yani Allahu Ekber demek. Doğrulduğunda Semiallahu limen hamileh demek. 10. Rüküda tesbih etmek. Yani Sübhane Rabbiyel Azim demek en az 3 kez. 11. Secdede tesbih etmek. Sübhane Rabbiyel E'la demek en azından 3 kez. Bunu daha fazla da yapılabilir. 5 olur, 7 olur, 9 olur. Neyse ne kadar uzatırsa bir sakınca yok. Otururken ellerini dizlerinin üzerine koymak. 12. Sol elini yaymak, sağ elini yumruk haline, yumruk gibi yapmak, şu şekil mesela. Sol el böyle, sağ el de böyle. Şehadet parmağını açık tutmak, şu parmak. Şehadet getirildiğinde onunla işaret etmek. Eşhedü en la ilahe illallah dendiği zaman onunla kaldırmak. 13. Bütün oturuşlarda ayağını yayıp oturmak. Yani sol ayağını yayıp üzerine oturmak, sağ ayağını da dikmek. Buna efendim iftiraş deniliyor. Mesela sol ayağını yayarsın, üstüne oturursun, sağ ayağını da dikersin. Buna iftiraş oturuşu deniliyor. 14. Son oturuşlarda teverrük yapmak. Teverrük de yani sol kalçasını tam yere yapıştırarak sol ayağını yayıp sağ ayağının altında çıkarmak. Sol kalçayı tam yere oturtacaksınız. Sol ayağı tam o sağ ayağın alt kısmına çıkaracaksın. Bunun adı da teverrüktür. Bu da son oturuşta olur. 15. İkinci selamı vermek. Rükünleri okurken birinci selam rükündür demiştik. 15'te burada ikinci selamı vermek, bu da sünnettir. Yani sağa verilen selam farzdır, sola verilen selam ise sünnettir. Hatta bazı alimlerde sağa verildi mi namazdan çıkılmıştır yani. Onun için işte birinci selam rükündür, ikinci selam ise sünnettir. Evet. Şimdi geçiyoruz şeylere. Geçiyoruz teferruatlarına. Bakalım burada. Şimdi rükünleri okurken burada dedi ki son oturuşta tahiyyatı okumak. Bakalım burada mezheplerdeki durumlar da nedir? Mezheplere göre teşehhütte şehadet işaret parmağı ile işarette bulunmanın izahı. Yani şehadet parmağı mesela alimler farklı şekilde mesela onun nasıl kalkacağını izah etmişler. Hanefilere göre sağ elinin sadece işaret parmağı ile işaret eder. Sadece bu. Bunu şu şekil yapar. Teşehhüdün sonuna geldiği esnada La ilahe sözünü söylerken işaret parmağını kaldırır. İllallah sözünü söylerken işaret parmağını indirir. La ilahe dediği zaman kaldırır, illallah dediği zaman indirir. Parmağı kaldırmak nefyin işareti, nefyetmek yani. Efendim koymak da ispatın işareti olur. Şafiilere göre teşehhütte şehadet parmağı hariç sağ elin diğer bütün parmakları yumulur. Sağ el böyle bu şekil yumulur. Şu şekil hatta mesela yumulma şu şekil mesela böyle. Şu efendim şey gibi böyle sanki böyle işaret edildiği zaman sanki altı gibi mesela. Altı gibi yani. Veya işte B gibi yani. Veya başka bir mesela yani bir şöyle bir şey şeklini ifade şu bu şekil böyle bir kare yani nasıl diyelim bir kare şekli veya işte efendim bir çember şekli. Ondan sonra bu çember şeklini aldığı zaman bunu efendim teşehhütte şehadet parmağı hariç diğer bütün parmaklarını yumulur. Parmakları yumulur. Şehadet parmağıyla illallah deyince işarete bulunur. Mesela şimdi bak Hanefilerde la ilahe dediği zaman kaldırır, illallah dediği zaman indirir. Hanefi Şafiilerde de eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman burada hemen kalkar. Deyince işarete bulunur. Birinci teşehhütte hareket ettirmeksizin kıyama kadar, son teşehhütte ise selama kadar. Birinci teşehhütte efendim kıyama kalkacağı zamana kadar bekletir. Efendim son teşehhütte ise selam verinceye kadar şu şekil tutar. Bunların hepsinde işaret parmağına bakarak, onu şey yaparken, o namaz esnasında işaret parmağına bakarak, onu kaldırmakta devam eder. Eftal olan baş parmağını yana yumması ve onu el ayasının kenarına koyması. Şöyle, yana yumması. Ondan sonra Şafiilerde de böyle. Malikilerde ise teşehhüt için oturma halinde sağ elini işaret parmağı ile baş parmağından başka parmaklarını yine sağ elinin baş parmağı altında katlaması, sağ elinin baş parmağı altında katlaması, işaret ve baş parmağını da uzatması. Aynı bu da şeyler gibi, Şafiiler gibi. Ve daimi olarak orta bir hareketle işaret parmağını sağa sola hareket ettirmesidir. Şu şekil. Şöyle sağa sola hareket ettirmesi. Aynı o da Şafiiler gibi ama Şafiiler tutar böyle. Onlar da sağa sola hareket eder. Maalesef bazen cahil insanlar dahi mesela bununla alay eder. Bir tane ki adına güya hocadır derler. Diyor ha onlar nedir diyor şeyin diyor farenin kuyruğu gibi diyor böyle sallıyor. Nauzubillah. Ya farenin kuyruğu gibi sallıyor diyor. Evet, Malikilerde de böyle. Hanbelilere göre ise elinin küçük parmağıyla yüzük parmağını yumar. Elinin küçük parmağıyla yüzük parmağını yumar. Şu şekil yumar. Efendim, neredeydik? Ve baş parmağını orta parmağıyla beraber halka yapar. Baş parmağını orta parmağıyla beraber halka yapar. Aşağı yukarı yine aynı. Lafz-ı Celali zikretmesi esnasında teşehhüt ve duasında işaret parmağı ile işaret eder. Yani şöyle biraz yani tam böyle yumma değil de biraz şöyle. Mesela işte diyelim şu şekil. Evet Hanbelilerde de böyle. Şimdi rükünlerin tertibine dedik. Rükünleri biz burada metinde 18 tane okuduk. Şimdi burada mezheplere göre namazın şartları ve rükünleri. Hanefilere göre, buraya dikkat buyurun. Namazın doğru olabilmesi için gerekli şeyler, namazın doğru olabilmesi için mutlaka şu 20 şey, 27 şey bulunmalıdır diyor. Hanefiler öyle diyorlar. 1. Abdestli olmak ve yıkanmayı gerektirir. Gerektiren şeylerden uzak bulunmak. Abdestli olmak ve yıkanmayı gerektiren şeylerden uzak durmak. İki ayakların ve ellerin alnın temas edeceği yerlere varıncaya kadar namaz kılanın vücudunun elbisesinin namaz kılacağı yerin göz yumulmayacak pislikten arınmış olmasıdır ki en doğrusu da budur. 3. Avret yerlerinin kapatılması, elbisenin bu şeyi mesela namazın içindeki dışındakilerin içini onu da mesela saymış. 3. Avret yerlerinin kapatılması, elbisenin yakasından ve eteğinin altından avret mahalline bakmanın zararı yoktur. Elbisenin yakasına ve eteğinin altında avret mahalline bakması, yani avret yerlerinin tamamen kapanması lazım. Tamamen kapatılması lazım. Ama oldu ki mesela işte diyelim eskaza kendisi mesela bakma mesela yani öyle bir göz ilişti, göz kaydı. Onda biz onun bir sakıncası yok. Ama avret mahalleri kapanması lazım. 4. Kıbleye dönmek. Kabe'yi gören Mekkeli'nin gözünün gördüğü Kabe istikametine yönelmesi, Mekke'de dahi bulunsa Kabe'yi görmeyenlerin Kabe istikametine yönelmeleri farz olup doğrusu da budur. Yani Kabe'yi görecek. Yani mesela Kabe'yi gözüyle gören, direkt onu mesela onu gözüyle görmüş, mesela orada görür gibi mesela yapılacak. Görmeyen de efendim Kabe neredeyse ona yönelecek. 5. Vakit ve vaktin girdiğine inanmak. Vakit ve beşincisi vakittir diyor. Vaktin girdiğine de inanacak, yani ha vakit girmiştir. 6. Niyet etmek ve 7. Ara vermeden tahrime iftitah tekbiri almak. Niyetle beraber hemen arayı mesela fasıla koymadan iftitah tekbirini getirmek. Allahu Ekber. Hemen niyet ettiği an Allahu Ekber diyerek fasılasız. 8. İftitah tekbirini rükûa eğilmeden ayakta iken almak. İftitah tekbirini rükûa eğilmeden ayakta iken almak. 9. Niyeti iftitah tekbirinden sonraya bırakmamak. Yani önce iftitah tekbiri alıp sonra niyeti ondan sonra bırakmamak. Önce niyet sonra iftitah tekbiri. 10. Tekbiri kendisi duyabileceği bir sesle söylemek en doğrusu da budur. Yani tekbiri kendisi duyabilecek. Başkasını rahatsız edecek değil. 11. İmamla kılanların imama uymaya niyet etmeleri. Eğer kişi imamla kılıyorsa imama uyacağına dair niyet edecek. 12. Farzın ve vacibin belirtilmesi, yani kılınan namazın farzın ve vacibin belirtilmesi. Nafilelerin belirtilmesi şart değil. Mesela diyelim ki bir vacip namazı kılıyor ki mesela vitir gibi, diyelim bir farz namazı kılıyor. Yani bu kıldığı şey vacipse efendim vacip veya farzın mesela onu bilmesi lazım, onu belirtmesi lazım. İşte niyet ettim Allah rızası için efendim mesela vacip olan vitir namazını kılmaya. Farz olan efendim öğle namazını kılmaya, farz olan sabah namazını kılmaya gibi. 13. Nafilelerin dışındaki namazlarda ayakta durmak, nafilelerde oturarak da kılabilir. Nafilelerin dışında ayakta durmak. 14. Farz namazlarının 2 rekatında nafile namazların ve vitir namazının her rekatında bir ayet dahi olsa okumak, namazın doğru olabilmesi için Kur'an'dan herhangi bir şey tayin ve tespit edilmez. Yani ister nafilelerde olsun, ister diğer mesela açıkta okunması gereken yerlerde olsun, Fatiha'dan sonra bir efendim süre ilave etmek. 15. İmama uyanlar okumazlar. Aksine okunanı dikkatle dinlerler, okunduğu takdirde tahrimen mekruh olur. Şafiilerde tam tersi. Şafiilerde okumazsa rükün terk edilir, namazı olmaz. Onu okuması lazım. İşte bu Hanefilerde de okumak mekruhtur. 16. Rüküye gitmek. 17. Sert ve üzerinde alnın sabit kalabileceği bir yere elinin içiyle yahut da secde mahallinin temiz olması şartıyla elbisenin herhangi bir tarafına da olsa secde etmek. Burnun sert yerini alınla birlikte secdeye koymak vaciptir. Alnın secdeye konulmasına mani bir özür bulunmadığı halde burunla secde etmek doğru değildir. En doğrusu da budur. Mesela diyelim ki bazen görüyorsunuz belki camilerde adam secdeye mesela gitmesi gerekirken burnu secdeye koyuyor. Burun ve mesela normal burunla alın ikisi mesela secdedeyken yerle öpüşmesi lazım yani. Yapışması lazım. 18. Secde mahallinin ayakların konulduğu yerden yarım zira daha fazla bir yükseklikte bulunmaması. Secde mahalli. Yani yarım zirve, yarım şeyden daha fazla bulunmaması, ayakların konulduğu yerden. Yüksek olmaması yani. Secde mahalinin ayakların konulduğu yerden yarım zirada daha fazla bir yükseklikte bulunmaması. Secde, he? Zira şu kadar yani yarım metre. Yani yarım metreden yükseklikte olmaması. Öbür türlü sıkıntı olur yani. Secde mahalinin yarım ziradan daha fazla yükseklikte bulunması halinde yapılan secdeler caiz olmaz. Bu secde de geçersiz olur. Ancak sıkışıklıktan dolayı kendi kıldığı namazın aynısını kılan bir başka kimsenin sırtına secde edebilir. Yani bir zira adam fazla yüksek oldu mu olmaz. Mesela diyelim ki adam secdeye gidecek ama secdeye gittiği yer direkt yere gidemiyor. O yere gidemediği için mesela bir zira yükseklikteki bir yere secde edebilir ama daha yükseklikteki yerde secde geçersiz olur. Anlaşıldı değil mi burası? Evet. Secde edebilir. 19 secdede hem ellerin hem de dizlerin yere konulması doğrusu da budur. Secde durumunda ayak parmaklarının bir kısmının yere konulması, ayağın üst kısmının konulması yeterli değildir. Yani hem eller hem ayaklar normal bir şekilde aynen yere konulması lazım. 21 secdeden hemen oturma durumuna gelinceye kadar doğrulmak ki en doğrusu budur. Secdeden hemen oturma yerine durumuna gelince hemen doğrulmak. 22 tekrar ikinci secdeye varmak. 23 namazların sonunda teşehhüd miktarı et-tahiyyatü okuyacak kadar oturmak. Bakın şurada biraz ince şey var. Biz bunu mesela Arapça fıkıh kitaplarda gördük. Mesela orada diyor ki eğer tahiyyatta otururken yani az bir şey tahiyyattan daha fazla okuyacak kadar fazla mesela şey olduğu zaman Hanefilere göre bu olmaz. Yani bunu tahiyyatı geciktirme şeyine girer. Geciktirdiğinden dolayı da bu seyf secdesi gerekiyor. Yani bu diyor böyle olmamalı. Mesela diyelim ki bir tahiyyatta tahiyyatın arkasında salavat okuyamaz. Hanefiler, Şafiler de okuyabilir. Şafiler de okumak sünnettir. Hanefi de okuyamaz. 24 son oturuşu namazın diğer rükünlerinden sonraya bırakmak. Son oturuşu namazı sonraya bırakmak. 25 gerek rükünleri ve gerekse son oturuşu uyanık iken yerine getirmek. Uyku halinde değil, uyanık iken. 26 farzlarını ve sünnetlerini birbirinden ayırt edecek şekilde namazın keyfiyetini bilmek. Kaç kişi var acaba? Hangisi farzdır, hangisi sünnettir, hangisi vaciptir maalesef. Allah acısın ümmete, gerçekten çok sıkıntı bir şeyimiz var. 27 kılınan farz namazın nafile sayılmaması için bunun farz olduğuna inanıp itikad etmek. Nafile namazın farz sayılmaması için. Yani mesela diyelim ki adam nafile namazı kılıyor ama onu farz gibi inanırsa o zaman olmuyor. Yani nafile nafiledir, farz farzdır. Kılınan nafile namaz, farz namazının nafile sayılmaması için bunun farz olduğuna inanıp itikad etmek. Yani o kıldığı farz namazını eğer ki mesela farz namazı olduğuna itikad etmezse, mesela inanmazsa o zaman nafile hükmüne geçer. O da çok sıkıntılıdır. Namazın rükünleri, buraya kadar şartlarıydı. Namazın rükünleri, bu sayılanlar içinde rükün olanlar kıyam, ayakta durmak, okumak, rükû ve secdeler olmak üzere dörttür. Bir kısmı namazların sonunda teşehhüd miktarı et-tahiyyatü okuyacak kadar oturmanın da namazın rükünlerinde olduğunu söylemişlerdir. Bir kısmı da öyle söylemişlerdir. Namazın şartları yukarıda sayılanların haricindekiler ise namazların şartları olup bunlardan bir kısmı namaza başlamanın sahih ve doğru olabilmesi için bunlar namazın dışında olanlardır. Şart, diğerleri ise namazın sıhhat ve doğruluğunu devamı için de bunlar da şarttır diyor. Nurul İzah tercümesi kitabında bu kaynak alınmış. Namazın vacipleri ise şunlardır. 1. Namaza başlarken yalnız Allah ismi gibi sırf tazim ifade edilen bir lafızla yetinmeyip tekbir anlamı taşıyan bir ifadenin ilave edilmesi vaciptir. Mesela Allahu Ekber denilmesi vaciptir. Yani demese mesela o vacibiyet terk edilmiş olur. 2. namazlarda Fatiha suresini okumak vaciptir. Bakın Şafiilerde rükündür. Okunmadığı takdirde namaz olmaz. Şafiilerde de Hanefilerde de vaciptir. Terk ettiği zaman seyf secdesi gerekiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı okumayan kimsenin namazı yoktur buyurmuştur. Bu namazı yoktur buyurması efendim buyruğu Şafiiler demek ki Fatiha'da namaz yoksa bu efendim namazın rükünüdür diye kayıl olmuşlar. Hanefiler de onlar da efendim şeydir diye kayıl olmuşlardır. Efendim vaciptir diye yapmışlar yani içtihata bulunmuşlar. Hanefiler bu hadisi namazı tam olmaz sevabı fazileti eksik olur. Yani eğer terk edildiği takdirde tam olmaz sevabı eksik olur şeklinde anlamışlardır. Çünkü bu hadis haberi vahid tek ravi yoluyla nakledilen bir hadis olup Allah-u Teala'nın Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayetini neshedecek güçte değildir. Hanefiler çoğunluğa göre namazın her rekatında Fatiha'yı okumak farzdır. Çoğu farz demiştir, çoğu da efendim Fatiha'dan başka bir şey de okunabilir demişlerdir. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Kur'an'da kolayınıza geleni okuyun. Namazlarda farz olan Şafiilerde tam tersi. Fatiha okunmadığı takdirde rükün terk edilir, namaz olmaz. Yeniden kılması lazım. Namazlarda farz olan kıraatın iki rekatta tahsis edilmesi vaciptir. Namazlarda farz olan kıraatın ilk iki rekatta tahsis edilmesi vaciptir. İlk iki rekattan her birinde Fatiha'yı bir kere okuyup tekrar etmemek vaciptir. Bir kere yani iki kez peş peşe Fatiha okunmaz. Fatiha'yı beşincisi Fatiha'yı okunacak diğer sure ve ayetlerden önce okumak. Mesela diyelim ki yani Fatiha okumadı ama önce Kulüvallah suresini okudu sonra Fatiha'yı okudu. Bu olmaz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde okumuştur. Bir kimse yanılarak Fatiha'dan önce başka sure ve ayetleri okur ve sonra bunu hatırlarsa kıraatı keserek önce Fatiha'yı sonra da diğer sure ve ayetleri okur. Yani oldu ki mesela dalgınlıkla geldi. Hatırladığı an hemen Fatiha'dan başlayıp sonra diğer şeyi devam edecek. Namazın sonunda da seyf secdesi yapar. Yani o yanılgı oluyor ya, onda da seyf secdesi yapar. Çünkü Fatiha kendi yerinden geri bırakılmış olur. Seyf secdesinin amacı neydi? Tehirde ve bir vacibin terkinden. Ondan sonra o da mesela tehir olduğu için, mesela zaman akımına uğradığı için orada tehir olmuş oluyor. Çünkü Fatiha kendi yerinden geri bırakılmış, bir kimse rüküya varmadan önce Fatiha'yı okumadığını hatırlarsa, Fatiha'yı okuyup sonra sure okur ve bu geciktirmeden ötürü de namazın sonunda seyif secdesini yapar. 6. Farz namazların ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra başka bir sure veya bir sure yerine geçecek miktarda ayet-i kerime ilave etmek vaciptir. Mesela efendim ya bir sure, kısa bir sure veya uzun sure fark etmez veya efendim bir kısa süre yerine geçecek bir ayet-i kerime de vaciptir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu'dan bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biz namazda Fatiha ile birlikte kolayımıza gelen ayetleri okumakla emrolunduk. Fatiha ile sureyi veya bir sureye denk ayeti vitir namazı ile nafile namazların bütün rekatlarında okumak vaciptir. Çünkü nafile namazların her iki rekatı tek başına bir namaz sayılır. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela nafileleri kılarken her iki rekatta bir efendim selam verirdi. Zaten eftal olan da odur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fatihasız ve suresiz kılınacak hiçbir farz ve nafile namaz geçerli değildir. Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre ise Fatiha'yı başka bir sure veya ayetin ilavesi sünnettir. Dayandıkları delil Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan nakledilen şu hadistir. Fatiha'dan fazla bir şey okumayanın namazı yeterlidir. Eğer fazla bir şey okursa daha hayırlıdır. Tek başına namaz kılan kimse sabah, akşam ve yatsı namazlarından açıktan okumakla gizli okumak arasında serbesttir. Dilerse açıktan, dilerse gizli okuyabilir. Hanefilerde öyledir, Şafiilerde öyle değil. Şafiilerde Bak burada dilerse, Hanefilerde dilerse okuyabilir, dilerse okumaz. Şafilerde ise sünnettir yani. Dilemek yok yani. Yani kişinin isteğini bırakılmamış. Mesela açık okunması gereken yerde açık okuyacak. Mesela efendim gizli okuması gereken yerde de gizli okuyacak. Yani isterse olmaz yani. Bu kişinin kendi isteğine bırakılmamış. Ama Hanefilerde isterse öyle olabilir. Fakat öğle, ikindi ve gündüzün kılacağı nafile namazlarda gizli okuması vaciptir. Bu ise vaciptir. Geceleyin nafile namaz kılan kimse de açıktan okumakla gizli okumak arasında muhayyerdir. Yani yine tek başına olduğu zaman açıkta, ama cemaatte bu olmaz yani. Cemaatte bu okunması gerekiyor. Ancak uyku uyuyanları uyandırmamak için sesini en az perdede, sesini en az bir yerde, sesini en az perdede tutmakla yetinir. Yani mesela perde arkası, yani gizli tutmak. Biraz sessizliği. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece kıldığı teheccüd namazlarından açıktan okur, uykudaki insanları uyandırmaz. Uyanık olanlara da onun kıraatı sükunet verirdi. Yani mesela öyle yumuşak, hafif, yani ne yüksek sesle, ne rahatsız verici bir şey, ne de efendim yani başkasına duyurulacak bir şekilde. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sorulmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece kıldığı namazlardaki kıraatı nasıl olduğunu sorulunca şöyle cevap vermiştir. Bazen gizli, bazen de açıktan okuyarak bunların hepsini yapardı. Cemaatle kılınan namazlardan sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının her rekatında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatlarından açık olarak, öğle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarından, akşam namazının üçüncü rekatında, yatsıyla son, yatsı namazının son iki rekatlarında gizli olarak okumak, bu kıraatı da yapmak vaciptir diyor. Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bunlar sünnettir. Hani kunutu şey yaparken elleri kaldırmak. Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İki imameyne göre sünnettir. Kime göre amel edeceğiz? İkisi de şey. Hangisi? Eğer ki vacibe inanıyorsan Ebu Hanife'nin fetvasına göre efendim. Eğer sünnet oluşuna inanıyorsan imameynin efendim şeyine göre, yani nihayetinde kanaate bağlı olan bir şeydir bu. Tekbir unuttuk. İşte sonunda iki kunut da okumadık. Unutulduğu zaman vacip hükmünde olduğundan ötürü, çünkü İmam Ebu Hanife vacip şeyini çıkartmış, yani vacip içtihadında bulunmuş. Mesela ona göre vaciptir. Yani seyf secdesi yapılması lazım. Ama İmam Ebu Hanife iki imameyne göre sünnet olduğu için olmasa da namaz yerindedir. Sadece efendim o sevapta mahrum kalmış olur. Ama ihtilafta kurtulmanın yolu onu yerine getirmek. Evet. 10. Kazaya kalan bir namaz gündüzün cemaatle kılınacak olsa, eğer sabah namazı gibi açıktan okuması gereken bir namaz ise yine açıktan okur. Mesela diyelim ki adam mesela unuttuğu bir namaz var. Namazı geçmiş ama unutmuş. Kazaya kaldığını unutmuş. Hatırladı, ya ben sabah namazını, şu gün sabah namazını kılmamıştım. Zaten mesela Allah'ın hükmüne göre babacığım bir zahmet şunu bir takar mısın? Cereyan gitmeden. Yetişiyorum. Orada var, hemen üstünde. Üstünde. Şarj bitmek üzere de. Yetişiyor mu? Mesela adam diyelim unuttu. Olabilir. Unutkanlık kimden hali ki? Mesela efendim onu uyandığı an, mesela hatırına geldi. Ya ben falan günün sabah namazını unutmuşum. Hemen hatırına geldi. Sabah namazı mesela normal kılınışı açıkta okunması gereken farz değil mi? Açıkta okunması gereken farzı. O halde ne yapacak? Onu kılarken açıkta okuyacak. Mesela öğlene mesela şey olduğunda bu sefer gizli okuyacak. Öğlen namazı gibi gizli okunacak bir namaz ise gizli okunur. Namazı tek başına kaza eden ise muhayyerdir. Açık okunacak bir namazda açık olarak kıraata bulunabilir. Bir rivayete göre ise muhayyer olmayıp gündüz kaza edeceği herhangi bir namazda gizli okuması vaciptir. Böyle şey de var yani. 2. Bayram namazının üçer tane ilave tekbirleri vaciptir. İki bayram namazının üçer tane. Yani iftitah tekbirinin haricinde vaciptir. Bu namazlarda birinci rekatların rükû ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekatların rükû ve tekbirleri ise vacip olan ilave tekbirlerine bitişik olduğu için vacip sayılır. 12 secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak vaciptir. Bakın. Yani sadece secde. Adam bazen kafasını şöyle koyuyor. Bir daha arkada şey yaparken ayaklarını açıyor. Arkadaki adama bakıyor. Öyle çünkü işte. Ya. Evet. Bir rivayete göre muhayyer olmayıp gündüz kaza edeceği herhangi bir namazda gizli okumak vaciptir. İki bayram namazı üçer dedik. Evet. Nerede? Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak vaciptir. 3 ve 4 rekatlı namazlarda birinci oturuş vaciptir. 3 ve 4 rekatlı namazlarda birinci oturuş vaciptir. Mesela diyelim ki efendim adam 4 rekatlı bir namazı kılıyor. 2. rekatında oturmadı, unuttu. Mesela tam namazın sonunda hatırladı, ne yapar? Vacip terk edildiği için seyf secdesi gerekir. Seyf secdesini yerine getirir. O da terk edilen şeyin yerine gelmiş olur. Namazların her oturuşunda teşeğütte bulunmak, yani tahiyyeti okumak vaciptir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam namazların her oturuşunda teşeğütte bulunmak, yani tahiyyeti okumak vaciptir. Hazreti Peygamber her iki rekatta oturduğu zaman ettahiyyatü lillahi deyin diye mesela buyurmuştur. Yani onu mesela bu şekilde okuyarak devam etmiştir. İlk oturuşta tahiyyeti okuduktan sonra hiç ara vermeden 3. rekata kalkmak vacip olup bir rükün eda edecek kadar ara vermek seyir secdesini gerektirir. Çünkü teşehhüdü uzatmakla farz tehir edilmiş olur. Bir rükün miktarı ise sadece Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadar zamandır. Mesela yani o şeyi farz nasıl tehir edilir? Diyelim ki adam tahiyyatı okudu, bitirdi. Tahiyyattan sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyecek kadar bir gecikme oldu. Bu gecikme olduğu için bunda da seyir secdesi gerekiyor. Namazın farzlarında tertibe riayet etmek de vaciptir. Bakın, tertip metinde okuduk neydi? Rükündü. Şafiilerde rükündür. Sırayı gözetmek kıraat ile rükû arasında her rekatta tekrarlanan hareketlerde söz konusu olur. Mesela bir kimse birinci rekatın birinci secdesini terk etse, son oturuştan veya selam verdikten sonra konuşmaksızın bu secdeyi kaza eder. Sonra mesela selam verdi diyelim, hatırına geldi ya. Konuşmadan hemen o secdeyi yerine getirir. Onun kazası odur. Sonra teşehhüt ile oturuşu iade eder. Ve birinci selamdan sonra seyif secdesini yapar. Sonra teşehhütte oturur. 17 vaciplerden her birini yerinde yapıp geri bırakmamak vaciptir. Mesela diyelim nerede yapılması gerekiyorsa orada yapmak, o yapılan yeri de mesela yapmak vaciptir. Kıraattan sonra bir süre dalgınlıkla düşünceye dalıp daha sonra rüküye varması gibi. Mesela Fatiha'yı okudu, o an mesela biraz daldı. O da bir mesela ara vermiş olduğu için o da seyir secdesini gerektiriyor. 18. Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı tilavet secdesinde bulunmak vaciptir. Mesela namaz içinde efendim bir secde gerektiren bir ayeti okudu. O ayetin efendim okuduğu zaman o ayetin gereği olarak o tilavet secdesi yapmak vaciptir. Namazda yanılarak terk edilen vaciplerden dolayı seyif secdesi yapmak vaciptir. 20'si Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre rükünlerden itminan halinde bulunmak vaciptir. Şafiilerde İtminan. Bu mesela tumanine vardı ya. Ona itminan. Hanefiler itminan diyorlar. Bu tumanine vaciptir. Yani o da yapılması gerekiyor. Tam tadil erken olur onunla. Eğer onu yapmasa o da seyf secdesi gerekiyor. Evet. Rükû, secde, doğrulma ve iki secde arasında azalar sükunet bulmalı, kaslar gevşeyip vücut rahatlamalı. Bunun dayanağı namazını kötü bir şekilde kılan kimseyle ilgili hadistir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi namaz kılıyordu. Baktı Allah Resulü onun namaz kıldığını görünce çağırdı onu, dedi sen namazın olmadı. Bir daha gitti, adam kıldı. Baktı yine aynı şey, hatalar devam ediyor. Dedi sen namazın olmadı. Üçüncü kez çağırdı. Adam dedi ki ya Resulallah, vallahi ben bundan başka bir şey bilmiyorum. Allah Resulü ondan sonra öğretti ona, böyle kılacaksın, böyle yapacaksın, bütün tumanine, bütün vacipleri, farzları öğretti, dedi böyle yapacaksın. Onun için yani eğer bunlar yerine gelmezse bu yerinde sayılmaz. Hazreti Peygamber bu hadiste sonra tumanine olacak şekilde rüküye varır. Sonra normal bir şekilde ayağa kalk, sonra mutmain olacak şekilde secdeye var. Bu adama söylüyor. Sonra bütün namazını süresince bunların hepsini yap buyurmuştur. 21. Namazların sonunda selam vermek. Önce sağ tarafa, sonra sol tarafa yüzünü çevirerek "Esselam, size selam olsun" demek vaciptir. Aleyküm ve rahmetullahi. Bu da mesela efendim Allah selam ve Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun sözünü söylemek ise sünnettir. Selamu aleyküm ve rahmetullah diye. Bu "Esselamu aleyküm" yani "Esselamu aleyküm" vaciptir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" o da o ilave edildiği zaman sünnet olur. İbn Mesud radıyallahu anh naklettiği bir hadise şöyle buyurulur. Hazreti Peygamber sağına ve soluna selam vererek "Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der ve sağa sola dönerek yanağını beyazlığı görünürdü. Bakın bu da çok önemli yani. Mesela adam diyor "Selamu aleyküm, selamu aleyküm" böyle değil. "Selamu aleyküm, esselamu aleyküm ve rahmetullah." Yani şunu mesela arkadaki insan baktığı zaman bu yanak o arkadaki insan görürdü. Sola döndüğü zaman "Esselamu aleyküm ve rahmetullah." Yani o arkasında duran kişi onun yanağını görecek şekilde. Selamın usulü öyle. Evet. Fakihlerin çoğunluğuna göre sağ tarafa "Esselamu" demekle namaz sona ermiş olur. Bir görüşe göre sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Şafiilerde sünnettir zaten. Hanefilerde de bir görüşe göre öyledir. Bu yüzden ilk selamı vermiş olan imama artık bundan sonra başkasının uyması da sahih olmaz. Eğer ki imam ilk mesela selamı verdiyse artık başka ikinci kez mesela insan gelip mesela ona uyması çünkü namaza çıkmış sayılır. Hanefiler dışındaki fakirlere göre namazın rükünleri. Malikilere göre Allame Halil'in ve şarihlerinin zikrettiğine göre namazın farzları dörttür. Bunlar niyet etmek, iftitah tekbiri almak, farz namazlarda iftitah tekbiri almak, kıyamda durmak, imam ve yalnız başına kılanları, Fatiha okumaları, gerek imam olsun gerek yalnız başına, her namazlarda Fatiha okumak için kıyamda durmak yani, rükuya varmak, rükudan kalkmak, secde etmek, iki secde arasında oturmak, selam vermek için oturmak, bütün rükünlerde itminan halinde olmak, aynen onun gibi. Ama birkaç tane ile saymışlar. Yani dört tane demiş ama bu dördün için hepsini saymışlar. Rükû ve secdeden sonra itidal halinde bulunmak, rükünler arasında tertibe riayet etmek, yani niyeti iftitah tekbirinden önce yapmak, sonra Fatiha'yı okumak, sonra rüküye varmak, sonra rüküden doğrulmak veya itidal haline gelmek, sonra secdeye varmak vesaire. Malikiler rükünler için bir kaide koymuşlar. Bu kaide şudur. Namaz bir takım söz ve fiillerden oluşan bir ibadettir. Değil mi? Bazen sözle, bazen fiille. Sözle okuyorsun, fiille yapıyorsun. Namazın sözleri farz değildir ancak üç söz farzdır. Bunlar iftitah tekbiri almak, Fatiha'yı okumak, selam vermek. Bunlar farzdır. Namazdaki bütün fiiller farzdır. Ancak üç şey farz değildir. Bunlar da iftitah tekbiri alırken elleri yukarıya kaldırmak. Hanefilerde yok, Şafiilerde sünnettir. Teşehhüd yani bu sünnettir. Onlarda da sünnettir yani farz değildir. Teşehhüd için oturmak. Selam vermeye sağdan başlamak. Sağdan başlamaktır. Evet. Az bir şey kaldı onu da okuyalım inşallah. Bu rükünler bitsin. Bir dahaki dersimiz ancak başka bir şeyle başlayacağız. Bu bir iki dersi alır. Şafiilere göre namazın rükünleri 13'tür. Metinde 18 tane saymıştı. Bir niyet etmek, iftitah tekbiri almak, gücü yetenlerin farz namazlar için ayakta durması, mesbuk yani cemaatle namaz kılınırken imama birinci rekata yetişemeyen yani ilk rekatın rükuundan sonra imama uyan kimse. Yani mesbuk buna deniliyor. İlk rekatında imama uyan kimse. Olma ve benzeri mazeretler dışında her namaz kılan kişinin Fatiha'yı okuması, rükû iki kere, Rükû, bir rükû etmek, iki kere secde etmek, iki secde arasında oturmak, son teşehhüd, son teşehhütte oturmak, son oturuştan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek, selam vermek, tertibe riayet etmek. Bu metinde 18 tane sayıldı ama bu 18'in içindedir yani. Farzın yapılmaması halinde sehif secdesi ile telafi edilmesi caiz değildir. Diyelim ki bir farz terk edildiği yerde, bir rükün terk edildiği yerde sehif secdesi yapmak onu yerine getirmez. Onu yeniden kılması lazım. Eğer o yere yakınsa onu mesela terk edilen farzı yerine getirmesi lazım. Belki kişi farzı terk ettiği namazdayken hatırlarsa yahut selam verdikten sonra hatırlarsa ve aradan uzun zaman geçmemişse bu farzı hemen yerine getirip namazına devam ederek sonunda da sehif secdesi yapar. Yani o farzı yerine getirmeden sehif secdesi onu telafi etmez. Hanbelilere göre namazın rükünleri 14'tür. İftitah tekbiri almak, gücü yetenlerin farz namaz için kıyamda bulunmaları, İmam yalnız başına namaz kılanların her rekatta Fatiha'yı okumaları, rükû rükûdan sonra doğrulmak, secde secdeden doğrulmak, iki secde arasında oturmak, bütün hareketleri yaparken imtina halinde olmak, yani bu tumanine, son teşehhüdü yapmak, Hanbelilerin çoğunluğuna göre son oturuştan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama salavat getirmek, teşehhüd ve selam vermek için rükünler arasında tertibe riayet etmek farz, yahut rükün kasten yahut yanılarak yahut bilerek terk edilince düşmez. Yani bu kasten de olsa buna terk edilince düşmez. Üzerinde ittifak edilen rükünler. Bakın şimdi bunlar mesela dört mezhebin efendim kısa da olsa biraz malumatımız oldu. Ama dört mezhebin üzerinde mesela şey yapmış oldu, ittifak ettiği rükünler. Fakihler altı farz yahut rükün üzerinde ittifak etmişlerdir. Yani bütün efendim fakihler altı rükün üzerine ittifak etmişler. Bunlar şunlardır. İftitah tekbiri almak, kıyam, kıraat, rükû, secde ve son oturuşta. Abduhu ve Resulü'ye kadar teşehhüd miktarı. Muhammed'in Abduhu ve Resulü'ye kadar teşehhüd miktarı okumak. Bunlar hepsi teferruat istenen meselelerdir. Bu kadar malumatla yetinelim. Evet. Burada kalıyoruz. İnşallah bir dahaki dersimizde bunun devamını getireceğiz inşallah. Rahman. Tam saatimiz de doldu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.